Jest piąta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Hints i Beck, Boom Boom Back. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie małe déjà vu z godziny 4:00. Zaczynamy. Nowy dzień, 13 dzień czerwca, czyli dzień 165. 2024 rok. To jest ten rok aktualny. 201 dni zostało, więc całkiem sporo czasu. Zresztą całe wakacje przed nami. No to przypominamy, skoro déjà vu. Aquilina, Antoni, jeszcze Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowit, Lucjan, Peregryn, Lambert i Tryfiliusz świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. 13 dzień czerwca. Dzisiaj między innymi święto dobrych rad. Wujku dobra rado. Wschód słońca o 4:12 miał miejsce, a zajdzie dzisiaj słońce o 20:59. Kłaniamy się i jesteśmy z Państwem do godziny 6:00. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, Coś mi świta w trójce. Thank you.

Set Smiles i Ozdoba. 10 minut po godzinie 5. Uśmiech po polsku. Od razu się memy przypominają i chyba coś jest. To łączy się jakoś z tą piosenką, która za nami. Za chwilę też będzie po polsku, a to się z kolei łączy z kalendarium muzycznym. No to sprawdzamy daty poszczególne. 13 czerwca w 1954 roku urodziła się Antonina Krzysztoń, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a w 1973 roku na świat przyszła Katarzyna Kowalska, również wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i do tego jeszcze producentka, niezwykle popularna w latach 90. zwłaszcza. W 1975 roku urodziła się Anita Lipnicka, czyli też autorka własnych piosenek i też doskonale znana nam wszystkim wokalistka. Była związana z zespołem Various Monks, następnie współpracowała z Johnem Porterem, a obecnie prowadzi karierę solową. Mamy jeszcze jedną, kolejną datę w naszym kalendarium. To był rok 95, kiedy ukazał się trzeci studyjny album Alanis Morissette zatytułowany Jagged Little Pill, a w 1981 roku, to trochę niechronologicznie, ale dlatego, że właśnie postanowiłem zagrać utwór tego artysty, przyszedł na świat mój imiennik Radek Łukasiewicz, wokalista, autor tekstów, kompozytor i realizator dźwięku, założyciel i lider zespołu Pustki, a także członek duetu Bisz Radex i teraz właśnie Bisz Radex i Julia Pietrucha przy okazji, czyli taka zachęta do tego, żeby czasem być offline. Offline Rework. To przed nami w trójce już teraz, 11 minut po 5. Prawdziwy świat, niezapośredniczony przez Wi-Fi. Czy jeszcze jakiś inny jest możliwy? Mam nadzieję, choć kwituje ją śmiech z puszki. Gdyby nie Wi-Fi, to bym spał w obłokach, choć nie miałbym snu po katastrofach. Nic nie wiedziałbym o spadających samolotach. Statystycznie żaden nie spadnie na moich oczach nigdy. Nie podejrzewałbym, że nocą w parku można zginąć z ręki psychopaty. Odtąd sam już spaceruję raczej rzadko po północy i gotuję się na wszystko, kiedy echo dwoi moje kroki. Więc zanim przebodźcują mi percepcję informacyjnym szumem, siadam pod starą wierzbą. Tak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił to? Odcinam go i odlatuję lekko. Kiedy ciągną za sznur, offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sztuki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć. Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie, nie bojąc się o nagłe przełączenie. Mieliśmy jakąś wspólną rzeczywistość. Znajome głosy się ścierały iskrząc, a teraz siedzimy przed szybką milcząc, gdy ona opowiada za nas wszystko. Więc zanim przebodźcują ci percepcję informacyjnym szumem, usiądź pod starą wierzbą. Tak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił to? Odetnij go i odlecicie lekko. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Ooh.

Nic nie wiedzący, a zdradzony pies. żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, czyli piosenka z serialu Jan Serce, piosenka napisana przez Agnieszkę Osiecką, przypominamy, a Jan Serce, no to jest serial telewizyjny w reżyserii Radosława Piwowarskiego z Kazimierzem Kaczorem w roli głównej, zresztą w obsadzie jeszcze Marian Kosiniak, Anna Nekrebecka, Wiesław Michnikowski, Jadwiga Kuryluk także się znaleźli. Film, a właściwie serial, czy może bardziej historia o sercowych perypetiach kanalarza z warszawskiej Woli. Warto sobie przypomnieć również ten serial, wyjątkowo trafiający w serce, a zresztą nawiązanie do tytułu Jan Serce, nieprzypadkowe o kwestiach sercowych. To jest produkcja. No to teraz, skoro już Agnieszka Osiecka została wspomniana, no to też warto pamiętać, że przy Myśliwieckiej 357 znajduje się studio imienia Agnieszki Osieckiej, a przed nami dwa wyjątkowe wydarzenia. W najbliższą niedzielę, 16 czerwca o godzinie 19, Piano Hooligan pojawi się na naszej antenie, a przede wszystkim pojawi się w studiu Piotr Orzechowski, żeby zagrać piękny, jak się domyślam, i zaskakujący także koncert. Jeżeli mają Państwo oczywiście ochotę, to bardzo, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy. Zaproszenia zresztą są do wygrania w ciągu dnia. Proszę słuchać Trójki. Piano Hooligan posługuje się indywidualnym językiem muzycznym, rozpiętym na granicy stylistyk od macierzystej muzyki improwizowanej i klasycznej po awangardę i muzykę elektroniczną. Z pewnością tych zaskoczeń muzycznych nie zabraknie, zwłaszcza jeżeli się łączy ten klasyczny repertuar z twórczością formacji Portishead na przykład. Chociaż tych zaskoczeń i inspiracji jest całkiem sporo, wystarczy prześledzić karierę Piano Hooligana, żeby wiedzieć, że będzie bardzo ciekawie. Koncert w Trójce w niedzielę o godzinie 19.05, przypominamy, a dzień później spotkanie również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Maja Lyndę przyjeżdża do Polski, dwa spotkania autorskie przed nami. 17 czerwca pojawi się Maja Lyndę w Trójce, ulica Myśliwiecka 357. Michał Noga się poprowadzi rozmowę z tą właśnie pisarką, ale również scenarzystką, a Maja Lyndę przyjeżdża w związku z premierą Snu o drzewie, ostatniego tomu Kwartetu Klimatycznego, rozpoczętego w 2016 roku historią pszczół. Polecamy Państwa uwadze. Promise me. In

you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving. Like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like Abra, Abracadabra. And for my last trick, just like that and I'm back, bro. Coś mi świta w sieci. Sprawdzamy doniesienia z portali internetowych. Do prowokacji w Polsce mogą być użyte miny. O tym dzisiaj pisze Onet. Byli członkowie białoruskich spec-służb ostrzegają. Białoruskie spec-służby odpowiedzialne za obronę granicy ćwiczą migrantów w sztuce survivalu, donoszą byli członkowie tych służb. Po szkoleniu trafiają na granicę z Polską. Piszą na Telegramie Białorusini. Do prowokacji mogą być użyte miny przeciwpiechotne. O tym w artykule. W stolicy Białorusi migranci pod okiem służb mają uczyć się m.in. sztuki przetrwania, obsługi kompasu oraz niszczenia infrastruktury krytycznej. Sytuacja się zaognia, presja na granicę jest coraz większa. Według danych służby granicznej mamy do czynienia z dwukrotnie większą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy niż rok temu, mówił w Sygnałach Dnia 4 czerwca Tomasz Siemoniak, szef MSWiA. Jednocześnie minister zasugerował, że migranci są dowożeni na granicę przez rosyjskie i białoruskie służby, jednak ich udział w kryzysie granicznym jest znacznie większy i o tym dzisiaj na łamach Onetu można przeczytać. Wróćmy teraz na strony Polskiego Radia, na stronę Trójki. Tutaj o blaskach i cieniach kobiecej piłki nożnej w Polsce. To temat z klubu Trójki, którą oczywiście tę audycję Państwu polecamy. Jaka przyszłość czeka kobiecy futbol? Nad tym głowili się zaproszeni goście Krzysztofa Łoniewskiego. W tym sporcie nie brakuje emocji, pięknych goli, efektownych dryblingów i także takich emocji do ostatnich minut meczów. Jednak piłka nożna w Polsce kobiet, dodajmy, wciąż nie jest tak popularna jak męski futbol oraz nieporównywalnie mniej dofinansowania niż męski odpowiednik właśnie tego sportu. Pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA zorganizowała w 1991 roku w Chinach. Mistrzyniami zostały Amerykanki i tutaj właśnie najbardziej utytułowaną reprezentacją w dziejach kobiecej piłki nożnej jest drużyna Stanów Zjednoczonych, która wywalczyła 8 medali Mistrzostw Świata, w tym 4 tytuły mistrzowskie. Amerykanki czterokrotnie były też mistrzyniami olimpijskimi. Niemki są rekordzistkami pod względem liczby tytułów mistrzyń Europy, wywalczyły ich 8, a na piłkarskie mecze kobiet, zwłaszcza te o niższą stawkę, przychodzi na świecie po kilkadziesiąt tysięcy osób. W naszym kraju kobiecy futbol nie jest aż tak popularny. Jakie są tego przyczyny? O tym można przeczytać na stronie Trójki, także posłuchać klubu Trójki w formie podcastu, więc polecamy oczywiście tę audycję, a także kolejne. I jeszcze zaglądamy szybko na O2. Ceny wariują, Polacy przysyłają paragony. Tym razem nie chodzi już o ryby, ale o lody. Paragony grozy 10 zł za gałkę lodów. Takie sytuacje mają miejsce. Jeszcze niedawno ta gałka kosztowała 5 zł. Dziś widok 7 zł za porcję nikogo nie dziwi, ale też zdarzają się już rachunki na kwotę 10 zł. Tak drogo jeszcze nie było, mówią smakosze tego przysmaku oczywiście, który doskonale chłodzi i daje tyle radości, zwłaszcza latem. I o tym można przeczytać oczywiście w internecie. Także o2.pl/biznes. Ceny wariują, Polacy przesyłają paragony i pytają, co się dzieje. Wzrost cen spowodowany jest kosztem pracy i wzrostem płacy minimalnej. To między innymi taką przyczynę wskazują eksperci, ale tych przyczyn jest znacznie, znacznie więcej. Za 14 minut szósta. Zamykam oczy i do wewnątrz mnie wypatruję, czy coś tam jeszcze słychać, czy stare prawdy gruntujące nas jeszcze drzemią gdzieś pod pokrywą. Znikam i czy ty jeszcze dziś zrozumiesz, że mimo upływu lat pod skorupą trzymam każdą cząstkę, dzisiaj wtulam znów, pielęgnuję. oczy, widzę cię i już teraz wiem, czas działa na korzyść. Uśmiecham się do ciebie, widząc, że to, co stałe w nas, dziś nabiera mocy. Czy ty słyszysz, jak wiatr after that. Susan Vega w Trójce i Luka za 7 minut szósta. O szóstej serwis Trójki, prognoza pogody i poranne zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego. Dzisiaj sporo będzie o kolei. Kolej w Polsce po latach zapaści zyskuje na znaczeniu, ale też kwestie biletów i miejscówek będą o poranku rozważane. Zapraszamy oczywiście w imieniu autorów programu. No i dziękujemy za te ostatnie dwie godziny. Coś mi świta w Trójce. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Co ty tylko chcesz, i jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Thank you.